kele mani wo sinyo ya kele mani feu sinyo ya gere mu fa yo gere sinyo ya gere mu fa feu kisi to ma so so man kapula na gibe tu fani pagana no man kisi kapi to ma na gibe tu fani Mama di kaba ka urugi bari seni yuko na kiri Ona yesu suli di fai flali Afudu kebe de keda manika kedi Wulu ye deni mesoro na manika denune O sinyo ya kele keto di yama Sinyo ya kele tebe feu O sinyo ya kele keto di moba Sinyo ya kele tebe feu Fula musha sira manika kegu Wulu ye deni mesoro na manika denune So musa tira fulla keku Wulu ye deni me soro na fulla denune Verse musa tira nandu manku Wulu ye deni me soro na nandu manune Toma musa tira soso keku Wulu ye deni me soro na soso denune Nanna gajine Rihondena Emil gajine Esther Nara Victor gajine Rizona Nara Fofana gajine Urugil Nara Masolo Dagine di yo malam Dagine furi yo malam